मायावश स्वरूप विसरायो, से ही भ्रमते दारुण दुख पायो, इनकी चर्चा हो चुकी है। आज जिसकी चर्चा होनी है वो अंश यह है। पायो जो दारुण दुख सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो, पायो जो दारुण दुख सुख लेस सपने हूँ नहीं दारुण दुख पीछे लग गया। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, अनेक योनियों में भटकना, जहां जहां जिस शरीर में गया उस शरीर के प्रति अहंता और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति ममता का संबंध इसने जोड़ लिया और वहां सुख की खोज करने लग गया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहां जो वस्तु है और दिख नहीं रही है पर वस्तु तो है और उसे खोजने से मिल जाएगी, पर जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां खोजने से मिलेगी कैसे? ये दुखालय है संसार, अशाश्वत है, विनाशी है, दुखों का घर है, इसमें कोई सुख खोजना चाहेगा तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा सुख। सुख की तो चले क्या सुख लेश, सुख का लेश भी प्राप्त इसको नहीं हुआ। जागृत की तो चले क्या सुपने हूं नहीं मिलो, स्वप्न में भी सुख का लेश इसे नहीं मिला। एक शूल, एक दुख और पीछे लग गया, भव शूल। भव शब्द की संस्कृत भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति है, भवन्त्यस्मिन्निति भवः, जिसमें जन्म स्थिति और भंग, जन्म माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और भंग माने प्रलय, तीन काम जिसमें निरंतर होते रहते हैं उसको भव कहते हैं। ये भवरूपी शूल इसके पीछे लग गया और जब भवशूल लग गया तो शोक अनेक जेही, अनेक प्रकार का शोक उसको व्याप्त हुआ। तेही पंथ तू हठी हठी चलो। ये हरि गुरु संतों से विमुख होने के कारण तेरी ये दुर्दशा हुई। हठी हठी चलो इसका तात्पर्य है कि समय समय पर इतिहास पुराण और संतों की वाणियों को महापुरुषों ने सुना सुनाकर तुझे सावधान भी किया, लेकिन तूने उन साधु पुरुषों के वचनों में श्रद्धा नहीं की, विश्वास नहीं किया। वे बार बार तुझे भजन के मार्ग में चलाना चाहते थे, पर हठ पूर्वक तू भगवान से विमुखता के मार्ग में ही गया। कैसी तेरी दुर्दशा हो गई। कहा तो सच्चिदानंद भगवान का तू अंश था, पर तेरी दुर्दशा कैसी हो गई। बहु योनि जन्म, अनेक योनियों में तुझे जन्म लेना पड़ा। जरा, जरा माने वृद्धावस्था, और विपत्ति, विपत्ति विपत्ति तो विपत्ति है ही है, बुढ़ापा अपने आप में एक भारी विपत्ति है। पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज जी कहते थे, कोई बीमारी नहीं है। कोई पूछता महाराज जी से तो ऐसे बोलते थे जोर से, महाराज जी कैसे हैं, तबीयत ठीक है बाबा, कैसे हैं, तबीयत ठीक है, लट बकबक करता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। सबसे भारी बीमारी बुढ़ापा ही है, फिर कहते थे सबसे भारी बीमारी बुढ़ापा है, और इससे पिंड तो मरे पीछे छूटेगा, ऐसे कहते, इससे पिंड मरे पीछे छूटेगा। एक महाराज जी का पावन स्मरण है, इस कक्ष में जिसमें इस समय भरतदास जी रह रहे हैं, इसी कक्ष में महाराज जी विराज रहे थे, और ओरछा का प्रथम उत्सव होना था महाराज जी की सन्निधि में, उसी समय महाराज जी अस्वस्थ हो गए, और 31 मई का भंडारा था ओरछा में, उत्सव का जो कार्ड वगैरह सब छप गए थे, बैनर पोस्टर कार्ड सब हो गया, 31 मई का भंडारा था, सामान भी उत्सव का खरीद के रख लिया गया था। तो महाराज जी अस्वस्थ हो गए, तो महाराज जी, अब महाराज जी तो नहीं जा सकते, तो महाराज जी बोले इसी कक्ष में, पंडित जी देखो संतों को न्योता दे दिया गया है, भक्तमाल का पाठ होना है, राम राजा सरकार के यहाँ कथा होनी है, सामग्री सब खरीद ली गई है, अब हमारा शरीर तो वहां जाने योग्य है नहीं, तुम चले जाओ, प्रेम से उत्सव करो, 31 तारीख तक हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, चिंता मत करो, 31 को भंडारा करके आ जाना। ऐसा माना, और 1 जून को महाराज जी ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी को ब्रह्मवेला में भगवत धाम प्रयाण हुआ। पहले ही कह दिया था महाराज जी 31 को भंडारा करके तुरंत यहाँ आ जाना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम आ जाना। हमने कहा महाराज जी आप स्वस्थ नहीं हैं, पर हम लोग ओरछा में उत्सव मनावे, ऐसी स्थिति में हम आपकी सन्निधि छोड़ के जाएं, उत्सव तो उत्साह में होता है और हम कैसे उत्सव करेंगे। तो कोई बात नहीं, कार्ड छप गए तो छप गए, फिर उत्सव करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी हंसने लगे, अरे बोले बाबरे, स्वस्थ पूर्ण स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे, ऐसा कहा महाराज जी। पूर्ण स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे। अब महापुरुषों की वाणी है, भगवान में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होना ही स्वस्थ होना है, जो पूर्ण स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे। और ठीक 1 जून को भी भगवत धाम उन्होंने प्रयाण किया। बुढ़ापा ही विपत्ति है, यही सबसे बड़ी व्याधि है। पर भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं, उनके देह का प्रारब्ध भी उनके भजन को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अंतःकरण की स्थिति जहां रहनी चाहिए वहां निरंतर बनी रहती है। सामने श्री बलदेव दास जी विराजमान हैं, जयपुर के परम भक्त, बड़ा अद्भुत जीवन है आपका। शारीरिक रूप से अभी अस्वस्थ हो गए, लेकिन इस अवस्था में कितने प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बधाई होगी, 12 घाट वाले आ गए, नंद बाबा आ गए, नंद बाबा के बिना बधाई कैसे। जय जय श्री राधे विराज। बहुजो निजन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं। अरे मति मंद, ये विपत्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आई? तुम तो सुख सागर भगवान के अंश हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया क्यों? क्योंकि हरि जान्यो नहीं, तुमने भगवान को नहीं पहचान पाया। भगवत तत्व का अपरोक्ष अनुभव तुम नहीं कर सके, भगवान की अनुभूति नहीं कर सके, इसी का ये दुष्परिणाम है। और तू जहाँ जहाँ भटक रहा है वहाँ विश्राम नहीं है। विश्राम कहाँ है? बहु जो निजन्म जरा विपत्ति मति मंद हरि जान्यो नहीं। बहु जो निजन्म जरा विपत्ति मति मंद हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लखि पायो कहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लखि पायो कहीं। अरे मूढ़, श्री राम की चरण शरण के बिना, उनके दृढ़ाश्रय के बिना तुझे कहीं भी विश्राम मिलने वाला नहीं है। तू विचार कर ले इस बात को, श्री राम जी के चरणों में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुझे विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए जीव जब ते हरी ते बिलगान्यो, जीव जब ते हरी ते बिलगान्यो, तब ते देह के निज जान्यो, तब ते देह के निज जान्यो। मायावश स्वरूप विसरायो, मायावश स्वरूप विसरायो, तेहि भ्रम से दारुण दुख पायो, तेही भ्रम ते दारुण दुख पायो। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री 12 घाट वाले महाराज जी से भी प्रार्थना है कि वे भी अपनी संक्षिप्त आशीर्वाद प्रदान करें, उसके बाद भंडारा होगा। तो कुछ महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव पर कुछ कह दो, दो वचन कुछ कह दीजिए, क्योंकि पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी भी खूब अनेक यात्राएं महाराज जी के साथ आपकी हुई, कमालपुरा और कहां कहां, अचर्रा और जाने कहां कहां, कई जगह महाराज जी के साथ गए और महाराज जी का खूब अगाध प्रेम पूज्य बाराघाट वाले महाराज जी को प्राप्त हुआ। महाराज जी आ गए, श्री रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय प्रसाद पा के जाएंगे भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री सतगुरुदेव जयंती महामहोत्सव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भक्तमाल भाष्यकार गंगा जल सम निर्मल श्री यमुना जल सम शीतल, जिनका स्वभाव रहा ऐसे परम गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के पावन चरण कमलों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम, उनके लाडले दुलारे श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य मल्लुक पीठाधिपति श्रीमत स्वामी राजेन्द्र दास देवाचार्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी के सदगुरुदेव के समय के उन्हीं के अनुरूप उनके पद चिन्हों पर चलने वाले और उनके एक प्रकार से हृदय ही श्री परमहंसी महाराज विराजमान है। श्री प्रेम गली वाले महाराज जी, श्री ब्रजबिहारी दास जी महाराज, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री लक्ष्मण दास जी महात्यागी जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव में पधारे सभी विप्र वृंद, भक्त वृंद, गौ संत विप्र प्रेमी सबको यथायोग्य सागर जैसी सितारा। महाराज जी के प्राकट महोत्सव का इतना शुभ अवसर है ये कि महाराज जी इतने सुखी जीव को देखना चाहते थे, जिसको इच्छा नहीं है उसको भी इस ऋतु में सोते सोते और लेट तक सोने वालों को गर्मी बढ़ जाती थी, बिना कुछ किए भूख लग जाती, महाराज जी बना के पहले ही तैयार कर देते, काम नहीं करो तो भूख नहीं लगती है, और महाराज जी जगाते बिल्कुल नहीं थे तो गर्मी जो है भोजन को खा जाती है, इतना ओढ़ लेते उस गर्मी के प्रभाव से उनको भूख लग जाती, जो कछु ना करे। सब जग के तैयार होते तब तक तो महाराज जी की आलू मटर टमाटर हरा धनिया और दाल चावल मिला इतनी सुंदर खिचड़ी तैयार करते थे आप, बिना इच्छा के भी लोग पाते थे। कोई कोई लोग बहुत पक्के होते हैं, परेजी जिद्दी कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे बिल्कुल, महाराज जी का ये स्वभाव तो था ही नहीं। एक बार राजस्थान में कमालपुरम महाराज जी गए तो महाराज जी बुखार चढ़ा बहुत जोर से, डॉक्टर साहब के हनुमान जी का उत्सव था, एक दिन पहले महाराज जी स्वस्थ थे तो महाराज जी ने कहा जलेबी बढ़िया थी यात्रा में आप बना के रखी है, हमने पूछा ये बनाओ बोले जलेबी बनाओ। जो रोगी को भाता हो वही वैद्य बता दे फिर तो क्या कहना। जलेबी हमारी भी प्रिय थी, अभी भी है। तो महाराज जी की आज्ञा हो गई और जलेबी बहुत सुंदर बढ़िया जलेबी बनी, और जलेबी जैसे सर्वरोग हरो निम्बा नीम सब रोग को दूर करता है, ऐसे आयुर्वेद में दही जलेबी भी सभी रोग को दूर करती है, लाभ करती है शरीर में, ऐसा नहीं। तो जलेबी बनी खूब बढ़िया, चक दही जमाया, दूध खूब गाढ़ो करके, श्री हरिचरण दास जी महाराज भी उसमें यात्रा में थे। यात्रा महाराज जब पहुंची हनुमान जी पर तो महाराज जी तो बुखार के मारे कांप रहे थे, हमको बड़ा दुख हुआ, हमने कहा महाराज जी बुखार इतना तेज चढ़ाया और दही जलेबी बना के रख लिया, गर्मी की ऋतु चैत्र का महीना और व्यवस्था कोई थी नहीं, और गांव का स्थान था वही जो बनाया वही था, तो हमने दूध मंगाया जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दूध मिला, दोपहर का समय था, महाराज जी से प्रार्थना की महाराज जी आपको बुखार आ गया, हमने दही जलेबी रख लिया, बोले बहुत अच्छा है वो सबसे अच्छा होता है, महाराज जी आपको बुखार है, अरे बोले हमको बुखार है सबको थोड़ा ही है, और सब तो ठीक है, हरिचरण दास जी हैं ये सब बताए महाराज जी। तो महाराज जी ने जलेबी और दही जब पाया भोग लगाया तो ऐसा नहीं लग रहा था महाराज जी को बुखार है, हमारी इच्छा नहीं थी कि महाराज जी पावे, दही नुकसान न कर जाए बुखार में, महाराज जी बोले गर्मी की ऋतु है दही खिचड़ी दही जलेबी ये सब बुखार में बहुत लाभ करता है। प्रेम से महाराज जी ने पा लिया और वहीं महाराज जी ने थोड़ी देर कथा कही, भक्तों की इच्छा थी, फिर महाराज जी के पास कथा का तो समय था ही था, उनके पास और कोई विशेष कार्य नहीं था, जैसे आज लोग हम तो कथा छोड़ करके और काम में व्यस्त रहते हैं, और महाराज जी और कामों को छोड़कर कथा में व्यस्त रहते थे, हैं? और फिक्स समय से सही टाइम से महाराज जी कथा बांटते थे, महाराज जी का कोई नहीं आया है उसकी प्रतीक्षा नहीं, और भीड़ नहीं आई है उसकी प्रतीक्षा नहीं, सही समय पर कथा महाराज जी प्रारंभ करते और सही समय पर पोथी को बंद कर देते। यह महाराज जी का स्वभाव था। बैठने उठने का स्वभाव तो आज के समय में किसी मजदूर का भी नहीं होगा, मजदूर का तो हो ही नहीं सकता है, जैसा महाराज जी का स्वभाव था। 98 महाराज जी के साथ हम गए अचर्रा, तो बहुत जोर का जाड़ों पर रहो, जाड़े में गए, टिकट करायो तो वो थे हुक्कू भाई हुकूमत सिंह जी, टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, और वहां बैठने का भी नहीं था कि बैठने की सीट हो कोई। महाराज जी डिब्बा में चले गए, रेल के में मथुरा से बैठे, और बहुत दूर तक चलने पर लोगों ने, हम लोगों ने प्रार्थना की लोगों से कि महापुरुष हैं भाई, सीट दे दो, टिकट नहीं हो पाया कंफर्म, तो लोगों ने पूरी सीट खाली कर दी, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। महाराज जी को हम लाए तो महाराज जी का यथा नाम तथा गुण तो उनमें था ही, महाराज जी कितने पवित्र थे, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध, पढ़े लिखे महाराज जी थे। महाराज जी ने कहा टिकट तो दिखाओ श्रीमान जी, कुल टिकट महाराज जी अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, तो बोले कहाँ बैठाओगे फिर, कई लोग खड़े हो गए। महाराज जी ने कहा ऐसा अपराध हम नहीं करते, रास्ते महाराज जी गैलरी में बैठ गए। हमने खूब कहा तो महाराज जी ने कहा कि हमारी बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आज्ञा का पालन तो मत कराओ, जबरदस्ती क्यों करते हो, हमारी मत मानो नहीं माननी, आप लोग बैठ जाओ। कड़क के महाराज जी ने कहा आप लोग बैठ जाओ, हम नहीं बैठेंगे। तो हमको भी नहीं बैठना हुआ, गैलरी में बैठना पड़ा, गैलरी में बैठना पड़ा। महाराज जी जाके उतरे ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर से गए पूरा कला। महाराज जी का स्वास्थ्य उस दिन भी ढीला हो गया थोड़ा सा, बुढ़ापा था ही। वहां इतनी सुंदर पूड़ी और आलू को साग बने, हम लोगों ने तो खूब पाया। महाराज जी परहेज में तो पक्के थे कि ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, नुकसान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंच जाए। भगत साहब ने ले आया तो ज्यादा मना भी नहीं करते थे। महाराज जी ने प्रेम से पाया, रास्ता इतना खराब, वर्षा हो गई थी तो जो जीप थी वो एक जगह फंस गई, तो साइकिल पर बैठा के महाराज जी को ले जाया गया, कीच में जीप निकली नहीं। अब महाराज जी पूरी यात्रा हुई ना साइकिल से, उसके बाद वो जीप भी निकल गई। हाँ, रास्ते में नदी थी तो नदी में तो जल नहीं था, कीच हो गई थी, चिकनी माटी थी उधर। महाराज जी के उस स्वभाव को देख करके पहले तो हमको ये लगता नहीं था कि महाराज जी कोई महापुरुष महात्मा है। महाराज जी भद्र रहते थे, तो भद्र हमने कम देखे महात्मा, हमारे बारा घाट में तो जटाजूट लंबे लंबे जटापाल जटाजूट रहते थे, विशाल का जटाजनी की होती। बड़ी मुश्किल से समझ में आया महाराज जी की एक एक यात्रा करके 100-100 लक्षण महाराज जी के दिखाई देते थे एक एक यात्रा में। महाराज जी को बधाई है नहीं, बधाई कभी नहीं, बधाई बधाई, तो अब आप बधाई गाओ, हम पे वैसी ही बधाई गाओ। कैसी बधाई गा दो आप, तो जो गाओगे सो बढ़िया होगा। ठाकुर जी गुरु जी संत में भेद, भगवान की बधाई गा दो, जो कुछ गा दो, एक ही बात है, लिख के लाए ऐसी कह रहे हैं कि बधाई नहीं है। हाँ, ऐसी है। जैसे जहाँ के नदी नाले तैसे तहाँ के भर का, जैसे जिनके बाप दाए तैसे तिनके लड़का, लेकिन क्यों लांगे तो अपनी जैसी तो लांगे। प्रगटे भारत वर्ष में संत अनंत अनूप, प्रगटे भारत वर्ष में संत अनंत अनेक, भक्तमालती का करी गुरुवरदास गणेश। वाह। अजी भक्तमालती का लिखी गुरुवरदास गणेश। श्री गणेश नाम पूरण कियो रच दिय ग्रंथ अनंत सच्ची संत विप्र गौ सेवा खुशी संत भगवंत। सच्ची संत विप्र गौ सेवा खुशी संत भगवंत। खुशी खुशी खुशी बधाई बाज रही बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। ना बन रही भाई जान बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। हाँ गुरुवर दास गणेश प्रगट भए गुरुवर दास गणेश। हाँ गुरुवर दास गणेश प्रगट भए गुरुवर दास गणेश। बधाई जय हो रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगट भए गुरुवर दास गणेश। हाँ पावन को मातु कैलासा बालक रूप अनु पावन कैलासा बालक रूप अनु पावन कोप मात कैलासा बालक रूप अनु। हाँ पावन कोप मात कैलासा बालक रूप अनु सुनी में प्रगटे त्रिपाठी कुल भूप। हाँ सुनी सखी में प्रगटे त्रिपाठी कुल भूप। बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। प्रगट भए गुरुवर दास गणेश। हाँ गुरुवर दास गणेश प्रगट भए गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुर्सी में प्रगट भए गुरुवर दास गणेश। हाँ करल चित्त शालीन प्रेत्य अरु सबके सुहृद सुधीर। करल चित्त शालीन प्रेत्य अरु सबके सुहृद सुधीर। अति पावन पुनीत इंद्रिय मन योगो मति को नीर। अति पावन पुनीत इंद्रिय मन योगो मति को नीर। बधाई पाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। बधाई पाज रही कुर्सी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। हाँ बुद्धि होए रसपति के गो सेवा में पागी। बुद्धि बुद्धि मालिक होए रसपति के गौ सेवा में पागी। हाँ हाँ बुद्धिमान रसपति के गौ सेवा में बुद्धिमान जी धोए रसपत के गौ सेवा में भागी। बुद्धिमान जी धोए रसपत के गौ सेवा में आगी। चोरी कपट पाखंड दंभ गुर राम चरण रागी। चोरी कपट पाखंड दंभ गुर राम चरण अनुराग। बधाई बाजी रही कुलसी में गुरुवर दास गणेश। हाँ गुरुवर दास गणेश प्रगट भये गुरुवर दास गणेश। हाँ गुरुवर दास गणेश प्रगट भये गुरुवर दास गणेश। बधाई बाजी रही गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुलसी प्रगट भये गुरुवर दास गणेश। हाँ चित्रकूट गिरिराज तल की श्री वृंदावन धाम। चित्रकूट गिरिराज तल की श्री वृंदावन धाम। चित्रकूट गिरिराज तल की श्री वृंदावन धाम। चित्रकूट गिरिराज तल की श्री वृंदावन धाम। सेवा करी चंद्र सरोवर कियो जगत में नाम। सेवा चंद्र सरोवर कियो जगत में नाम। बधाई बाज रही कुलसी में प्रगटे गुरुवर दास गणेश। बधाई बाज रही कुलसी में प्रगट भये गुरुवर दास गणेश। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत रचना है महाराज जी की, क्या कहना। हम आज कथा में बैठे तब सोच ध्यान नहीं आया, व्यस्त भी बहुत हुए, एक आज बधाई लगते, पर हम और ये दो तो है नहीं, एक ही हैं, इसलिए अब इच्छा को पूर्ण आपने कर दिया, बहुत प्रसन्नता है। एक बधाई और गा लेते हैं। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई। त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई। त्रिपाठी घर बजत बधाई। सद्गुरु की जन्म तिथि आई। त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई। त्रिपाठी घर बजत बधाई। बजत बधाई हाँ बटत मिठाई। बजत बधाई हाँ बचत मिठाई। बजत बधाई हाँ बटत मिठाई। बजत बधाई हाँ सद्गुरु की जन्म जय गुरु की जन्म तिथि आई। त्रिपाठी घर बजत बधाई। सद्गुरु की जन्म तिथि आई। त्रिपाठी घर बजत बधाई। नैमिष क्षेत्र सुभग गोमती तट। नैमिष क्षेत्र सुभग गोमती तट। नैमिष क्षेत्र नैमिष क्षेत्र नैमिष क्षेत्र सुभ सुभग गोमती तट, नैमित क्षेत्र सुभग गोमती तट, पिपरी बाबा ऋषि पिपलाद जन्म थल, पिपरी बाबा ऋषि पिपलाद जन्म थल, सदीच ऋषि के पुत्र महर्षि पिपलाद का जन्म स्थल पिपरी बाबा, पिपरी बाबा ऋषि पिपलाद जन्म थल, पिपरी बाबा ऋषि पिपलाद जन्म थल, ग्राम कुरुसी की भूमि सुखदाई त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, ग्राम कुरुसी की भूमि सुखदाई त्रिपाठी घर बजत बधाई, ग्राम कुरुसी की भूमि सुखदाई त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, ग्राम कुरुसी की भूमि सुखदाई त्रिपाठी घर बजत बधाई, श्री सदगुरु की जन्म तिथि आई त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, श्री सदगुरु की जन्म तिथि आई त्रिपाठी घर बजत बधाई, लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू, लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी पिताजी का नाम, कैलासा माता जी का नाम, लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू, लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू, पौष सुधि षष्ठी प्रगट भय सदगुरु, प्रगट भय सदगुरु, पौष सुधि षष्ठी प्रगट भय सदगुरु, पौष सुधि षष्ठी प्रगट भय सदगुरु, स्वस्ति पढ़े द्विज समुदाय, हाँ स्वस्ति पढ़े द्विज समुदाय त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, सत्य पढ़े द्विज समुदाय त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, ओम मां स्वस्ति न इंद्रो मृधस्रवाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिको अर्जुनेवी, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, स्वस्ति पढ़े द्विज समुदाय त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, स्वस्ति पढ़े द्विज समुदाय त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, श्री सदगुरु की जन्म तिथि आई त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, श्री सदगुरु की जन्म तिथि आई त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई, इस अवतरण में कौन कौन आनंदित है, हर्षित सुर नर सकल संत जन, हर्षित सुर नर सकल संत जन, भगवान के भक्तों के अवतरण से देवता भी तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सबके मूल भगवान हैं, भगवान की आराधना उपासना से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं, यथा तरोर मूल निशेष नैना तृप्यंत तत्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष की जड़ में जल के सिंचन से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसी संत अवतरित होकर के अनंत जीवों को भगवत सम्मुख करके भगवान की उपासना में लगाते हैं, वैदिक धर्म में दृढ़ करते हैं, उससे देवताओं की भी पुष्टि होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों को भगवान की भक्ति प्राप्त होती वे भी प्रसन्न होते हैं, और संतों के हृदय में भी आनंद होता है। हर्षित सुर नर सकल संत जन, हर्षित सुर नर सकल संत जन, प्रगट भयो भूतल पर आनंद, प्रगट भयो भूतल पर आनंद, प्रगट भयो भूतल पर आनंद, प्रगट भयो भूतल पर आनंद, देव सुमन घरी लाई त्रिपाठ हो रजत बधाई, देव सुमन घरी लाई त्रिपाठी रजत बधाई, सतगुरु की जन्म सदगुरु की जन्मति आई त्रिपाठी रहे बजत बधाई, आंगन में सब नाचत गावत, आंगन में सब नाचत गावत, आंगन में आंगन में आंगन में सब नाचत गावत, आंगन में सब नाचत गावत, राजेंद्र दास बधाई मांगत, राजेंद्र दास बधाई मांगत, हम लोगों को क्या बधाई चाहिए, आंगन में सब नाचत गावत, आंगन में सब नाचत गावत, राजेंद्र दास बधाई मांगत, राजेंद्र दास बधाई मांगत, गुरुपद की सेवकाई, हाँ गुरुपद की सेवकाई त्रिपाठी ग्रह भगत बधाई, श्री गुरुपद की सेवकाई त्रिपाठी ग्रह भगत बधाई, गुरुपद की सेवकाई त्रिपाठी घर बजत बधाई, श्री गुरु पद की सेवकाई त्रिपाठी घर बजत बधाई, सदगुरु की जन्म तिथि आई त्रिपाठी घर बजत बधाई, सदगुरु की जन्म तिथि आई त्रिपाठी घर बजत बधाई, सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, श्री सदगुरु प्रगट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रकट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रकट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रकट भय बधाई है बधाई है, सदगुरु के हो बधाई है बधाई है, सदगुरु प्रकट भय बधाई है बधाई है। यही आज उत्सव संपन्न होता है, सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे आज, और तो ही है गुलगुला जरूरी है, जन्म में गुलगुला बनता ना, तो गुलगुला भी है। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज, पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज, बाबा से कही कि इस आसन पे बैठ जाओ, बोले महंत आमेंगे महंत बैठेंगे, हमने कि पर उतर जाएंगे, बोले काय को बैठे फिर उतर जाएंगे, तो बाबा अपने आसन में पक्के दृढ़ हैं, पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज, भक्तमाली श्री ब्रजबिहारी दास जी महाराज, पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री महंत जी महाराज, पूज्य बाराघाट वाले महाराज जी, पूज्य रसिक माधव दास जी महाराज और पूज्य श्री बाबा नवेलीशरण जी महाराज, सभी विराजमान महापुरुष, ऊपर मंच पर विराजमान परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यास नंदन जी महाराज, जिन्हें पूज्य महाराज जी की बहुत निकटता प्राप्त रही महाराज जी की, महाराज जी से इतनी देर तक चर्चा होती रहती कि रंग जी के दरवाजे बंद हो जाते, बोले अब तो बंद दरवाजा बंद हो जाएगा, महाराज जी कहते यहीं पौढ़ जाओ, वो आप महाराज जी के पास ही विश्राम कर लेते, सुबह जब रंग जी का प्रभात स्मरण होता तब आप पधारते, ऐसा भी कई बार होता है। हाँ कई बार जमुना किनारे नौका पर सो जाते, तो महाराज जी के पास विराज जाते तो फिर खूब देर तक विराजते। ऐसे पूज्य श्री व्यास नंदन जी महाराज और मदन मोहन दास जी का तो बड़ा सौभाग्य है, इनको महाराज जी का बहुत वात्सल्य मिला। महाराज जी इनको ले गए कथा व्यास मदन मोहन दास जी और श्रोता महाराज जी, बोलो वृंदावन बिहारी। कथा मदन मोहन दास जी ने कही, महाराज जी ने श्रवण किया और बालकों पर खूब स्नेह उनका था, उनकी कृपा करुणा से ही सब खूब फल फूल रहे हैं, सब खूब आनंदित हैं, बढ़िया सब सेवा में लगे हुए हैं। मदन मोहन दास जी को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, ये जो सेवा गुरुजनों ने आपको प्रदान की उसको बड़ी तत्परता से आपने संभाला और सब जगह है सेवा का विकास किया, प्रकाश किया, और भगवान की खूब कृपा है किसी की नजर न लगे ऐसा ही दिव्य जीवन व्यतीत होवे, भगवान की खूब कृपा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग भगवत प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, आज महाराज जी के अवतरण महोत्सव का दिव्य प्रसाद है। पूज्य बाबा अपने श्री चंद्रशेखर बाबा की एक बात, बाबा कहते थे महाराज जी का उत्सव हुआ तो बाबा ने मधुकरी सुनरक से नहीं मंगाई, अपने एक साधक को भेजा, बोले महाराज जी से मिलना कह करके आज उत्सव का प्रसाद ही हम लेंगे। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा तो भंडारा पाते नहीं, क्यों बाबा ने ऐसा कहा? तो बाबा ने कहा महाराज जी की कोटि के कोई महापुरुष उनके उत्सव के प्रसाद का एक कण प्राप्त हो जाए तो सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का अधिकार उस जीव को प्राप्त, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बाबा ने कहा। बोले इसलिए आज तो भक्तमाली जी महाराज के उत्सव का ही प्रसाद है, तो ऐसे दिव्य महापुरुष के उत्सव का प्रसाद हम सब लोगों को मिलेगा और पाना तो खूब है लेकिन फिर भी जगह बना के शाम की रखनी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आरती रत्नेश्वरे नमः ज्वाला मालिनी।